Krzysztof Kamil Baczyński. Noc. Basi. Madonno moja, grzechu pełna. W sen, jak w zwierciadło pęknięte wprawiona. Duszna noc. Kamień gwiazd na ramionach i ta trwoga, jak ty, nieśmiertelna. Madonno moja, w grzechu poczęta. To nie są winy, którym łez brak. Noc, jak zwierzę zatulone w strach. Noc, która zawsze pamięta. Usta są gorzkie i suche. Do łodyg spalonych tak młodo podobne. Oczy ogniem niepłodne. Złoty orzech. Czym łuskać z zamyślenia? Wiarę uczynić po zgonie. Jestem jak blask twój, co tonie w morzach powrotnych jak ziemia. Madonno, czym mnie wybawisz od nocy? Czy dziecko przywrócisz wygięciem warg na dół? Snom kolistym, kwiatom, wodospadom dasz się przeze mnie toczyć? Uczyń ruch nieomylny. Daj nazwanie wiatrom chłodnym, które z dzbanów leją płyn, co jak płomień jest. Dziś noc i budzę się, zanim dojrzeję w lusterkach twoich łez. 28 marca 1942 roku. Stawisko. Czytał Adrian Wiśniewski. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.